Ka sanbri ye zumasiya dadimi kasi na bɔ yan kɔnbɛ la bɔtɔfɔdayɔ bɔnbɔn ogo fɔdayɔ bɛbɛ mɔkɛ nabanjɛ bɛlɛya banbada natɔki kapesaya kɔtɛba lɛkiya yenka su simɔkɔ ye kɔsara kanga ye kali ka kana yeba soki yoli ka kanga mɔkɔ bɔnbɔn soki nasala kana batatɛ o bɛbɛ yebi sanga na yeba natɔki kapesaya mɔtɛba lɛkiya yenka su simɔkɔ ye kɔsara kanga ye kali ka kana yeba soki yoli ka kanga mɔkɔ bɔnbɔn soki nasala kana batatɛ o bɛbɛ yebi sanga na yeba. Bɔnbɔn kɔsara nga solitɛ sangola yo na panza bafami bayeba liga kayo baba toboya te olokina sengaliwa biwa ya beli nakufa nabuka kesi mama fayashe na poto polotina sansa bamba na babanga soki yo boyinga mama nakoki makinyo nakende kovanda nasele mama never.